Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya. لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا يا خير Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi. Sure. يا رسول الله.